Już czwarta. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam na trójkowy budzik. Trójkowy budzik. Karuzele marzeń i Manam. W tym tygodniu zaczynamy od piosenek Manamu, trójkowy budzik i jest już środa. Oj, czwartek właściwie, czwartek. Drugi dzień sierpnia. Państwo słuchają trójkowego budzika. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik w zastępstwie Piotra Łodeja, który odpoczywa na wakacjach. A my mamy już 4 minuty po godzinie czwartej, a to czas na piosenkę dnia w trójce. Dziś to Krzysztof Zalewski i utwór Jednego Serca. Ta piosenka pochodzi z albumu Zalewski śpiewanie Mena, wydanego w styczniu tego roku i to jest kolejny singiel. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi. ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, Krzysztof Zalewski i Jedynego Serca to piosenka Czesława Niemena, a no, jeśli chodzi o słowa, to oczywiście wiersz Adama Asnyka, który bardzo się podoba panu Markowi z Barcelony. Pan Marek z Barcelony nas pozdrawia i donosi, że u niego gorąca noc, bo aż 25 stopni Celsjusza. U nas zapowiada się na pewno gorący dzień, a tymczasem jeśli chodzi o naszą piosenkę tygodnia, piosenkę dnia, to państwo mogą na nią głosować do jutra do godziny 12. Tak, aby znalazła się w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego. Można ją też usłyszeć dziś jeszcze w dopołudnia, także zapraszamy do trójki.

Miała lat 22, w oczach zawirował świat, bez pamięci w niej się zakochałem. No i dobrze jest jak jest, Bogdan kocham, ma ten gest. Bogdan, Bogdan, trzymaj się. Teraz już za późno, teraz życie ma swój czar. Kino, dancing, koktajl, bar, szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand, łosoś, kawior, melba, dwa martele. Przeniknęłaś mnie do dna, panie kelner, jeszcze dwa, twoje zdrowie moja ukochana. No i dobrze jest jak jest, Bogdan stawia ma ten gest. Bogdan, Bogdan, trzymaj się! Bardzo trudno będzie. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi, Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie taki z ciebie Kasanowa. Cóż, nie jesteś Filip Klej, Boguś wie i do żony swej, wróć do żony, chłopcze ukochany. No i dobrze jest jak jest, człowiek wrócił, ma ten gest. Bogdan, Bogdan, słucha! Trzymaj się! Tylko razem z pani. Już 17 minut po godzinie 4. To chyba brawa dla wszystkich z Państwa, którzy właśnie wstają i są dzielni, rozpoczynają ten dzień, który będzie jednak upalny. Donoszą Państwo i bardzo dziękuję za te wszelkie informacje o tym, że na razie bardzo przyjemnie, na przykład w Rawiczu 21 stopni, więc cieszmy się chwilą, napisał pan Wojtek, który pozdrawia nas ozięble. Dziękujemy panie Wojciechu, pan Oskar też donosi, że w Poznaniu jest jeszcze bardzo przyjemnie za oknem. Szkoda, że nie może tak zostać. Ja też żałuję i pewnie wielu z Państwa, którzy może i lubią lato, ale takie upały są po prostu męczące. Dziękuję też za pierwsze SMS-y. Pan Krzysztof z Hajduk Wielkich pozdrawia nas wszystkich. A ja zachęcam Państwa do tego, żeby właśnie do nas pisać. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335 i telefon 22 i 7 trójek.

czas na pierwszą część dzisiejszego kalendarium. W 1755 roku urodził się Jan Henryk Dąbrowski, generał, organizator Legionów Polskich we Włoszech, przez 20 lat oficer w Wojsku Saskim, a od 1792 roku w Wojsku Polskim. Był też uczestnikiem Powstania Kościuszkowskiego oraz kampanii napoleońskich, a po śmierci Józefa Poniatowskiego był naczelnym wodzem Armii Księstwa Warszawskiego. To też autor pamiętników Wyprawa do Wielkopolski. Zmarł w 1818 roku. Mowa oczywiście o Janie Henryku Dąbrowskim. W 1788 roku, 2 sierpnia, zmarł Thomas Gainsborough, malarz angielski, wybitny portrecista i pejzażysta, członek Akademii Królewskiej w Londynie. Do najważniejszych jego dzieł należą Błękitny chłopiec i Poranny spacer. Urodził się w 1727 roku. W 1799 zmarł Jacques-Étienne Montgolier, francuski wynalazca balonu napełnionego rozgrzanym powietrzem. Wraz ze swoim bratem Michelem przyczynili się do rozwoju lotnictwa. Ich pierwszy balon, który osiągnął wysokość 250 metrów, wypuścili 14 grudnia 1782 roku. A pierwszy lot człowieka balonem odbył się rok później, w listopadzie 1783 roku. Jacques Montgolier urodził się 6 stycznia 1745 roku. W 1834 urodził się Frédéric Auguste Bartholdi, francuski rzeźbiarz, twórca słynnej Statui Wolności podarowanej Amerykanom przez Francję z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Artysta zmarł w 1904 roku. I jeszcze jedna data, teraz w pierwszej części kalendarium. W 1954 roku władze państwowe zlikwidowały Wydział Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. 27 minut po godzinie 4. Państwo słuchają Trójki. Sprawy Magdyka, jedna z tych pięknych 31 minut po godzinie 4, a jaki czeka nas dziś dzień? Pozostajemy w tej samej upalnej i wilgotnej masie powietrza. I właściwie to na tym zdaniu można by było zakończyć dzisiejszą prognozę pogody, ale dodam jeszcze, że temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 34 na zachodzie i południowym zachodzie. Może to ostatni dzień takich gorących dni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i w górach od 24 do 27 stopni, a na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie też opady gradu. Nie zagrzmi jedynie na krańcach północno-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich, oczywiście w czasie burz bardziej porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please.

trzy na raz. Za komórę i o wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci podpadł, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś weekend i że na mieście znów było jak zwykle. Nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie mów. Drodzy Państwo, do ostatnich sekund myślałam, że nikt nie wygra w dzisiejszym konkursie. Państwo pisali na przykład o tym, że elementem łączącym te trzy piosenki w naszym cyklu Trzy na raz jest na przykład miłość. No pewnie tak, ale nie to miałam na myśli i nie było to aż tak ewidentne w tych wszystkich tekstach. Na pewno nie jest to też nasza druga połowa, jeśli chodzi o mail i SMS od pana Wojtka, tak właśnie napisał, ale pan Bartek prawie uratował sytuację, pisząc o smarowaniu chleba. I tu już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Pan Kuba napisał do nas mail taki oto. W drodze z Tarnowa w Bieszczady, a pan Piotr pewnie szybuje. Zgadza się, pan Piotr pewnie szybuje. I dodał pan na końcu takie słowo. Takie smaki. No właśnie, takie smaki. Konkretnie o jedzeniu były te właśnie trzy piosenki. Najpierw Dabska śpiewali o chlebie razowym z pastą awokado. O, w zasadzie to teraz ostatnia piosenka. Wcześniej była Brodka, kaczka w pięciu smakach. No i poranne smarowanie chleba od strachów na lachy. No właśnie, czas powoli przychodzi na nasze powolne czwartkowe śniadanie. 47 minut po godzinie czwartej. Ciekawa jestem, u kogoś z Państwa zadzwonił już budzik i w jakich okolicznościach to się stało. Czy Państwo może gdzieś się wybierają w jakąś daleką podróż i chcą uchronić się przed upałem, który dziś przed nami, czy może po prostu tak wcześnie zaczynają każdy dzień? Florence and the Machine śpiewa o podarunkach. 51 minut po godzinie 4, czyli w zasadzie 9 minut do godziny 5. Tak to można wstawać, prawda? Przy takich dźwiękach. Zastanawiam się, czy ktoś z Państwa był w tym roku na koncercie warszawskim Florence and the Machine. Przyznam szczerze, że ja bardzo chciałam pójść, ale kilka tygodni przed tym koncertem okazało się, że jednak nie będzie to możliwe i przez całą tę pamiętną sobotę w czerwcu bardzo mi było przykro, że jednak nie będę mogła stać tam pod sceną, gdy Florence Welch będzie śpiewała, a o tym, że będę mogła jednak tam być, dowiedziałam się na 20 minut przed koncertem. Jeszcze nigdy tak szybko nie biegłam przez miasto. Już 8 minut, prawie do godziny 4, pani Helena do nas pisze z Gdyni, żeby o 4 nad ranem było 21 stopni. Już nigdy, przenigdy, obiecuję, nie będę narzekać, że mi zimno, nawet w srogi mróz. Słowo daję. Tak napisała do nas pani Helena. Zachęcam do tego, żeby pisać. budzik@polskieradio.pl, numer SMS to 71335, a numer telefonu to 22 i 7 trójek.